جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے بہار چمن جو بنوں پر ہے بہار چمن آئیے دو جو بنوں پر ہے بہار چمن آئیے دو خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا دوست جو بنوں پر ہے اور تھکے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دو تھکے بیٹھے دو در دل پہ تمنا یہ دو تھکے بیٹھے دو در دل پہ تمنا یہ دو سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوستوں سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست جو بنوں پر ہے اور مہر کس منہ سے مہر کس منہ سے جلوداری جانا کرتا سائے کے نام سے بیزار ہے یکتا یہ دو سائے کے نام سے بیزار ہے یکتا یہ دوست جو بنوں پر ہے اور ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہا یہ دوست انجمن کر کے تماشا کرے تنہا کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کس بزم میں آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتا یہ دو آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتا دوستو بنو پر گئے حسن دے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے حسن دے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے حسن دے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے ڈھونڈنے جائے کہاں جلوائے ہر جائیے دو ڈھونڈنے ڈھونڈنے جائے کہاں جلوائے ہر جائیے دو جو بنوں پر ہے شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے شوق روکے نہ رکے شوق روکے نہ رکے پاؤں اٹھائے نہ اٹھے شوق روکے نہ رکے کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دوست جو بنوں پر شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب سائیے دو سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب سائیے دو جو بنوں پر ہے تور پر کوئی چرخ سے یہ عرش سے پار تور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار تور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار سارے بالا بالا رہی بالا یہ دو سارے بالا پہ بالا رہی بالا یہ دو جو بنوں پر گئے انتا پیہن نے عدو کو بھی لیا دامن میں انتا پیہن نے عدو کو بھی لیا دامن میں انتا پیہن نے عدو کو بھی لیا دامن میں تو کیسے جاوے تجھے شیدا یہ دو ایسے جاوے انتا پیہن جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہے وہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تم ان تشریف فرما ہو. یعنی کہ حضور کی موجودگی وہ کافروں کے لیے رحمت بن گئی کہ جب تک حضور علیہ السلام کافروں میں رہے اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب نہیں کرتا. تو فرماتے ہیں کہ انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, اس آیت نے تو دشمن کو بھی دامن رحمت میں لے لیا. تو ایش جاوید مبارک تجھے شہدائیے دوست کہ تو تو سرکار کا شہدائیے ان کا عاشق ہے, تجھے تو نہ ختم ہونے والا ایش مبارک ہے. انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, ایش جاوید مبارک تجھے شہدائیے دو. اور رنج آدا کا رضا چاہی کیا ہے جب انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکے